Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 20 czerwca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W Calais w wypadku przy blokadzie ustawionej przez migrantów zginął kierowca ciężarówki na polskich numerach rejestracyjnych. Za szkodliwą uznał wypowiedź ministra spraw zagranicznych na temat opóźnień we wręczaniu nominacji ambasadorskich szef gabinetu prezydenta. Fundamenty bez zmian, system uszczelniony. W Sejmie pierwsze czytanie projektu zmian w programie Rodzina 500+. Furgonetka na polskich znakach rejestracyjnych rozbiła się na północy Francji. Kierowca nie żyje. Policja prowadzi dochodzenie. O okolicznościach zdarzenia Marek Brzeziński. Do tragedii doszło po tym, jak koczujący w pobliżu imigranci zabarykadowali autostradę A16 w pobliżu Buloń. W stojące tam trzy tiry uderzyła furgonetka na polskich numerach rejestracyjnych. Według miejscowej prefektury tożsamości osoby prowadzącej pojazd nie można na razie ustalić ze względu na stan zwłok. Policja poinformowała o zatrzymaniu 9 Erytrejczyków, których obecność odkryto w jednym z trzech zablokowanych tirów. Wszyscy zostali osadzeni w areszcie i są przesłuchiwani. W rejonie Calais tego typu zapory na autostradzie wiodącej do portu nad kanałem La Manche są na porządku dziennym. Świadczy to o wzrastającej liczbie imigrantów, którzy pojawiają się w tych okolicach, mimo likwidacji w październiku ubiegłego roku słynnej dżungli, obozowiska na dziko pod Calais. Ludzie ci chcą za wszelką cenę dostać się do Wielkiej Brytanii. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Za szkodliwą i gorszącą uznał wypowiedź ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Szef dyplomacji powiedział polskim dziennikarzom w Luksemburgu, że oczekuje od prezydenta wyjaśnień w sprawie opóźniania wręczenia nominacji ambasadorskich kandydatom pozytywnie zaopiniowanym przez parlament. Pojawiły się jakieś czasowe zaległości i uznaliśmy, że trzeba zapytać, o kogo chodzi. Czy być może dokumenty się gdzieś zawieruszyły. To nie dotyczy oczywiście prezydenta, dotyczy urzędników kancelarii, tak samo premiera. Chodzi o to, żeby urzędnicy potrafili mi odnaleźć dokumenty, które od kilku tygodni czy miesięcy gdzieś krążą. Krzysztof Szczerski oświadczył w radiowej Jedynce, że takie słowa nie powinny paść. Żaden minister, zwłaszcza tego rządu, wobec tego prezydenta nie ma prawa wypowiadać tego typu słów. Pan minister Waszczykowski się pomylił w swoich twierdzeniach. Jeśli jego urzędnicy prowadzili go w błąd, to jest to sprawa działalności MSZ-u. Takie słowa nie powinny były paść. Sugeruję panu ministrowi Waszczykowskiemu podjęcie teraz działań na rzecz odbudowy dobrej relacji z głową polskiego państwa. Krzysztof Szczerski podkreślił, że jest potrzeba naprawy relacji między prezydentem a ministrem spraw zagranicznych. Fundamenty pozostają bez zmian. System zostanie uszczelniony. W Sejmie dziś pierwsze czytanie projektu zmian w programie Rodzina 500+, mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Zmieni się trochę mechanizm liczenia i definicja utraty dochodu bądź uzyskania dochodu. Zmiany będą dotyczyły też opieki naprzemiennej oraz deklaracji dotyczących samotnego wychowywania dzieci. Będzie też więcej pieniędzy na opiekę nad dziećmi do 3 lat w ramach programu Maluch. Dofinansowanie w tym roku wynosiło 151 milionów. Chcemy, żeby w kolejnym roku było to prawie 0,5 miliarda złotych. Chcemy wesprzeć te samorządy, które do tej pory nie mają żadnej placówki. Posłowie zajmą się też ułatwieniami w korzystaniu z karty dużej rodziny. Status uchodźcy przyznano w Polsce w tym roku 70 osobom. Dziś Międzynarodowy Dzień Uchodźców, uciekinierów przed wojną i prześladowaniami. Elmi Abdi z Somalii. Gdy kilkanaście lat temu trafił do Polski, nasi rodacy życzliwie go przyjęli. Teraz w jego odczuciu atmosfera nieco się pogorszyła, zwłaszcza gdy czyta się wpisy w internecie. No teraz nie ukryję się, jestem trochę rozczarowany, tak, ale nie obwiniam Polaków z tego, bo nie jesteśmy ani ślepiej, wiemy co się dzieje na zachodzie i tak dalej, że ludzie po prostu boją się, ale żeby nie zapomnieć o, że naprawdę istnieją ludzie, które potrzebują pomocy. Taką rzeczą, która najbardziej mnie zabolała jakby... Elif Adajew, uchodźca z Czeczenii. Od początku takiej złowrogiej atmosfery jest to, że nasza kochana matka prosi nas za każdym razem, jak wychodzimy z rodzeństwem gdzieś na ulicę, żebyśmy nie daj Boże nie mówili po czeczeńsku, żebyśmy mówili po polsku. Albo po angielsku, żeby nikogo nie wkurzyć i nie mieć kłopotów. Jak zaczynam czytać internet, zaczynam się bać, żeby chodzić na ulicy. Ale wychodząc na ulicę, widzę, że patrzę się, nie wiem, no to kurde, no. Kto to w ogóle takie bzdura pisze w internecie? Skoro ludzie na ulicy są tacy normalne, chodzą, proszę bardzo, proszę, nie wiem, no otwierają się drzwi, proszę bardzo, pan pierwszy i tak dalej. Z okazji Dnia Uchodźców w Stołecznym Centrum Wielokulturowym na Pradze odbędzie się w południe lekcja Jesteśmy inni, a tacy podobni. Będzie też kursował tramwaj Tak dla uchodźców. To był serwis Trójki. W centrum na północy i zachodzie pogodnie, chwilami jednak więcej chmur, deszcz, a nawet burza z gradem i porywistym wiatrem. Na południu słonecznie i tam nawet do 31 stopni, w centrum do 29, a na północy do 24. Trójka. Program Trzeci.

Salisbury Hill to oczywiście Peter Gabriel na początek drugiej godziny naszego spotkania i teraz jak zwykle o tej porze płyta tygodnia. Beth Ditto, Fake Sugar, to jest nasz album tygodnia, 71335. Proszę nie zapomnieć o adresie pocztowym, żebyśmy mogli płytę wysłać. Dziś utwór We Could Run. Beth Ditto, płyta Fake Sugar dzisiaj dla pana Dariusza z Białego Dunajca i pana Michała z Wrocławia. Kasia napisała katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl. Pyszne cukiereczki do nas docierają. Nadesłała pani Ewa. Jemy obiad. 4,5-letni Jacuś niemal zasypia nad talerzem. Mama mówi, na twoim miejscu przespałabym się trochę. Jacuś, prześpij się na swoim. Pearl Jam. She lived on a curve in the road, in an old tar paper shack, on the south side of the town, on the wrong side of the tracks. Sometimes on the way into town, we'd say, Mama, can we stop and give her a ride? Sometimes we did, but her hands flew from her side. Wild eyed crazy Mary, mm-hmm.

Manam biegnie razem ze mną. W sprawie jajek okazuje się, że można gotować nie 6, ale na przykład 3, a 2 można? No bo ja 2 potrzebuję zawsze. Spróbuję, może rzeczywiście to jest dobry pomysł. Będę jeszcze o tym myślał. A teraz sobie połączymy Ninę Persson z grupą Elsztat. Zachował dolary w oczach.

fajny film. Wczoraj w kolejną trasę po Polsce ruszyła ekipa Polski Światłoczułej. Tym razem publiczność w miejscach, w których na co dzień nie ma kina, będzie miała okazję zobaczyć sensacyjny film Konwój oraz spotkać się z jego autorem. Tuż przed wyjazdem z Warszawy z reżyserem filmu Maciejem Żakiem rozmawiał Ryszard Jeźwiński. Myślę, że dla filmu Konwój ruszenie w trasę po Polsce to chyba najlepsze, co się może zdarzyć. No, mam taką nadzieję. Jest to dla mnie też duże wyzwanie, bo rzeczywiście to pierwsza trasa tego filmu. No i mam nadzieję, że Konwój w konwoju po prostu się dobrze sprawdzi. Przypomnijmy, to jest idea znana już od kilku lat, czyli taki projekt, który się nazywa Polska Światłoczuła i który odwiedza specjalne miejsca. I tym razem właśnie z filmem Konwój. Tak, to jest bardzo interesująca dla mnie rzeczywiście też idea, bo zaprosiła mnie Dorota Kędzierzawska i Artur Reinhardt. Bardzo się ucieszyłem, bo taką propozycję dostałem zaraz po premierze mojego filmu. To, co mnie chyba najbardziej interesuje w tej całej wyprawie, to to, że pokażemy ten film w takich miejscach, do których chyba normalnie ten film nie miałby szansy dotrzeć. To, że sama projekcja... Spotkanie oczywiście z reżyserem. Tak, właśnie to chciałem powiedzieć, że sama projekcja, pokazanie filmu samo w sobie oczywiście jest już przyjemnym faktem. Natomiast mnie jako twórcę najbardziej interesuje to, co się wydarzy po, czyli po prostu spotkanie z widzami i rozmowa na temat tego filmu, bo do tej pory rzeczywiście parokrotnie zdarzyło mi się już rozmawiać w różnych dziwnych miejscach i zawsze to były rozmowy, które mnie zaskakiwały. Także tym razem i w tym przypadku i w przypadku Światłoczułej będą to miejsca też, mam nadzieję, ciekawe, bo ja nie znam dokładnie trasy i wszystkich tych miejsc i pozostawiłem sobie to jako pewien rodzaj tajemnicy i zaskoczenia dla samego siebie. To mam nadzieję, że spotkanie po prostu z ludźmi w małych miejscowościach, w miasteczkach, czy nawet, nie wiem, czy na wsiach, że to będzie dla mnie ciekawe spotkanie. No właśnie, ideą projektu Polska Światłoczuła jest likwidowanie tego dystansu między filmem a widzem, między sztuką a widzem i właśnie docieranie do takich miejsc, gdzie kin nie ma. Bywały projekcje w więzieniach, gdzieś przy kościołach, w malutkich salkach, właśnie w bardzo małych miejscowościach, więc teraz pewnie Konwój też do takich właśnie miejsc dotrze. No tak, z tego co wiem, to miejscem, którym będziemy, to jest Uniejów. Następnego dnia wiem, że będziemy mieli projekcję w kościele i to myślę, że to będzie samo już w ogóle miejsce, tak, projekcji jest zaskakujące. Natomiast z tego, co wiem, z tego, co usłyszałem od organizatorów, to są to na prędce organizowane projekcje w często takich nieprzystosowanych nawet obiektach do projekcji filmów. Ale z użyciem świetnego sprzętu. Ale z użyciem właśnie to, co jest chyba ważne i istotne, że rzeczywiście ponoć warunki projekcji są na bardzo wysokim, na najwyższym poziomie i ten sprzęt rzeczywiście daje taką szansę, że ten film będzie po prostu pokazany w dobrych warunkach. Natomiast no rzeczywiście tutaj jest ta ciekawość moja też tych miejsc jako takich obiektów, nie wiem, że to jest w salkach katechetycznych, czy właśnie w kościele, o czym wspomniałem, czy właśnie w aresztach, czy w więzieniach. Cała trasa trwa tydzień i tym razem to jest zachodnia Polska. Tak, w takiej pierwszej fazie w ogóle taka propozycja padła, że mogłem sobie sam wybrać miejsca czy kierunek, gdzie bym chciał pojechać z tym filmem, ale okazało się, że poprzedni film był akurat w południowej Polsce, czyli jestem mordercą, bo mnie interesowały gdzieś okolice południowej Polski, góry i tak dalej, natomiast to się nie udało i tu oddałem się absolutnie w ręce organizatorów. Zostało to zorganizowane właśnie Polska Zachodnia, Wielkopolska, od Warszawy po prostu na zachód. Z Maciejem Żakiem, reżyserem filmu Konwój, rozmawiał Ryszard Jeźwiński. Hey, that's the way life is. That's Rzeczywiście, życie jest łatwiejsze, jak się jest młodym. Pet Shop Boys, gdyby te piosenki podpowiedziały coś Państwu i mieli Państwo ochotę posłuchać więcej, to polecam muzyczną pocztę UKF od 13 UKF, małpa, polskieradio.pl. No a teraz urodzinowy tort Lionela Richiego, tym razem jedna z moich jego ulubionych piosenek, Climbing. Climbing to the top, I'll tell you anything you want. We're on this planetary journey to a place beyond. The independent minds will tell you the colors you should wear. But know the game of life is just a game of solitaire. Climbing to the top, the ones you love will come and go. You win, you lose, you sacrifice, chasing the rainbow. And if you should climb this magic ladder, the story will unfold. But just remember when you reach the top, all that glitters is not gold. Climbing to the top, I'll